शिरडी में जो पैर रखेगा टलेगी उसकी विपदा सारी। मेरी समाधि की चढ़े जो सीढ़ी दुख हर लूंगा उसके सभी। यदि गया मैं यह देह तज के तो भी दौड़ूंगा भक्त के हित में। मेरी समाधि पूरेगी मनोती धरे दृढ़ बुद्धि मेरे प्रति। नित्य मैं जीवित हूँ यह सत्य जाने नित्य आजमाए अनुभव पाए। शरण मेरी आया और व्यर्थ गया दिखाओ दिखाओ जो ऐसा है कोई। मुझको भजे जो जिस भावना से वैसा ही पहुँचूं मैं पास उसके। सदा उठाऊंगा भार मैं तुम्हारा नहीं है मिथ्या मेरा वचन। ये यहाँ मिलती है मदद सभी को मांगे जो जो वही मिलता है उसको। मेरा जो हुआ है काया वाचा मन से उस कारणी मैं सदा सर्वदा ही। साई बोले वही हो गया है धन्य आया जो अनन्य शरण मेरी।